Een mooie antieke, ja, rockklassieker zou je kunnen zeggen. Van Orchestral Maneuvers in the Dark. Een groep die hele opvallende muziek maakte in de jaren 80 en 90. En we hebben er hier één van uitgekozen. Je hoorde If You Leave, maar zover is nog niet. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Want we zijn nog maar net begonnen aan deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je me gezelschap houdt tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show hebben we heerlijke muziek. Shirley Bassey zie ik staan en Secret Garden. Dus dat komt wel goed. We hebben ook een paar interessante onderwerpen. Twee onderwerpen die te maken hebben met de gezondheidszorg. Dus we gaan het hebben over Annemieke Kelder. Zij doet iets heel bijzonders in een van de ziekenhuizen in de regio. Zij verzorgt de ziel. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Verder gaan we het hebben over intensieve neurorevalidatie in het Rijndal. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over kunst, fotokunst, een foto-expositie, werkende handen. Hoe dat allemaal zit, hoor je nu in deze mooie aflevering van De Late Avond. From you, but if you never found me,

Secret Garden hier in de late avond. Nocturne. Charlie Bess hiervoor met Never, Never, Never, Never. Hier in de late avond. We gaan het hebben over een expositie werkende handen. Wat is dat voor een expositie? Je hoort er alles over in een gesprek met Mariska de Vries. Marja Bot is cursusleidster bij de Special Effects School. Wat is dat precies voor school? Ik heb zelf een fotostudio en dat is Special Effects Studio. En omdat ik mijn activiteit ontzettend leuk vind en mijn kennis leuk vind om te delen met amateurfotografen, ben ik in Rotterdam destijds een school begonnen. Een fotoschool eigenlijk. Een korte basisopleiding en verder wat vervolgopleidingen met mogelijkheden tot jezelf ontwikkelen en creatieve grenzen te verkennen. Ja, nu heeft u ook een aantal cursisten. En als ik het goed begrijp, hebben die cursisten een tentoonstelling samengesteld. En het thema is werkende handen. Kunt u vertellen waar dat thema vandaan komt? Ja, elke jaar. Dan begint de cursus in september en eindigt in mei. En veel cursisten hebben aangegeven, die zomermaanden willen we ook eigenlijk iets doen. En toen ben ik begonnen om daar een thema bij te zoeken. Ja, de vorige was voeties. Dat ging alles over wat voeten deden. En toen dacht ik, ja, waarom die handen niet? Dus vandaar stuur ik dan degene die het leuk vinden om deze opdracht te maken op pad om goed te leren kijken naar alles wat handen doen. En daar komt dan de expositie Werkende Handen uit. Kunt u wat voorbeelden geven wat de cursisten gefotografeerd hebben? Ja, afhankelijk van waar ze zich bevinden. Want het gaat zowel uit Amsterdam, Rotterdam als in de omgeving van Goeree en Overflakkee, Ouddorp. En daar wonen de cursisten allemaal. Dus ze hebben dan meer of minder mogelijkheden om mensen te ontmoeten in de stad of gewoon aan het werk, de bakker om de hoek, muzikanten op het plein, mensen die ook in het kerkorgel hebben gespeeld, die staan er ook bij. En één openingsfoto, die is wel heel bijzonder, dat is een foto van een grootvader die zijn kleinkind in zijn handen heeft. Zijn het zwart-wit foto's of zijn het kleurenfoto's? Verschillende, dus door elkaar. Dus vrijheid, je krijgt wel wat kaders, want het zijn vaak 10 tot 14 mensen die een fotoserie maken. Dat doen ze onafhankelijk van elkaar. En daarvoor maak ik wat kaders waarbinnen de foto's moeten vallen. Bepaald formaat van de handen moeten in beeld zijn, staand of liggend, dat soort dingen. En op die manier kunnen we in september een serie, samen met de cursisten onder mijn begeleiding, een serie maken voor een expositie. Waar is die te zien? Ja, hij is nu te zien in kerkcentrum Holy in Vlaardingen. En hij zal nog in het Dirksland ziekenhuis in voorjaar komen. Maar hij gaat regelmatig gaat hij door het land heen. Oké, en tot wanneer is hij in kerkcentrum Holy te zien in Vlaardingen? Tot 28 januari. Heeft u al een thema bedacht voor volgend jaar? Ja. En gaat u dat al verklappen aan ons? Ja, ze zijn er al mee bezig. Oké, dan mogen wij het ook al weten. Ja, dan mogen jullie het ook weten. Straatmeubilair. Straatmeubilair. Daar zijn ze al heel hard aan het werk. Dat zijn alles wat je op kan zitten op de straat. Oh, dat is maar best veel, ja. Ja, dat is best veel. Maar daar hebben ze ook weer wat kaders in gekregen. En zitmeubilair, zeg maar, voor op straat. En ze hebben daar wel wat kaders bij gekregen, ook vanwege de AVG, hè, de privacywetgeving, er mogen eigenlijk geen mensen op zich op zitten of niet zichtbaar zijn. Dus dat is wel een uitdaging voor ze. Oh, als iemand er dan op zit, even wegjagen en dan pas een foto maken. Ja, of gewoon geduldig wachten. En je mag niet vragen of die mensen op de foto willen. En als ze het goed vinden, dan mogen ze op de foto. Dat is toch ook een optie? Nee, dat blijft een probleem. Want je weet nooit zeker of iemand daar toestemming voor heeft gegeven. En als hij zichzelf tegenkomt en niet verandert van gedachten, ja, dan moet je een hele expositie afbreken. Ach, ja, nou. Ja, dat risico lopen we toch maar even niet. Ik begrijp maar het. Deze expositie die gaat draaien in het Diekhuis in Middelharnis in februari al. Oké, dat is ook leuk om te zien, inderdaad. Ja, Diekhuis in Middelharnis. Dat is op de beneden Zandpad. Ja, op de dijk daar, geloof ik, hè? Dat, ja. Beneden Zandpad 7 of zo in Middelharnis. Ja, als mensen nou zelf fotograferen, maar graag wat bij willen leren en wat ervaringen willen uitwisselen, kunnen ze nog bij u terecht? Ja, ik heb op verschillende locaties, in zowel Amsterdam, Rotterdam als in op Goeree, in Ouddorp, heb ik mogelijkheden waar ze les kunnen krijgen. Ik geef een korte basiscursus van 5 lessen. En de creatieve cursus, dat is een maandelijkse opdracht of 1-2 maanden. En die start in september tot mei.

her hand reaching out to me. Only she can set me free. Have you seen her? Tell me, have you seen her? To an end. I'm looking for a letter or something, or anything that she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny. I thought I had her in the palm of my hand. Een prachtig album maakten ze in 1972, waar dit op stond en een ander prachtig hit, A Coldest Day of My Life. Maar je luisterde nu naar Have You Seen Her in de late avond. We gaan het hebben over de verzorging van de ziel in het Sint-Franciscus Gasthuis en Vlietland. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. In de studio heb ik Annemieke Kilder en zij is geestelijk verzorger van het Franciscus Gasthuis in Vlietland. En onze vraag is dan eigenlijk, ja, hoe word je dat nou eigenlijk, geestelijk verzorger? Ik ga te vragen, Annemieke, welkom. Hartelijk dank. Ja, Annemieke, ja. Moet ik eigenlijk zeggen. Ja, de E-erachter, helemaal anders gekozen. Ja. Ja. Nou ja, dat is je officiële naam, dus dat moeten we ons aan houden natuurlijk. Geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Is daar nog wat te doen? Want de mensen worden steeds minder geestelijk georiënteerd, denk ik. We hebben pas weer de cijfers gezien. Het loopt terug nog steeds. Kerkbezoek loopt terug, hè? De verbondenheid aan een institutionele religie loopt terug. Oh ja, dat zeg je heel mooi. Ja, dat zeg ik heel mooi, want daar heb ik op gestudeerd. Mm-hmm. Want wat groeit is het spirituele gevoel. En wij noemen dat wel multi-religious belonging. Mm-hmm. Mensen zoeken uit religies wat bij hen past, wat hen steun geeft, wat hen raakt. En kunnen daar rustig iets uit het boeddhisme combineren met iets uit het hindoeïsme, iets uit het christendom. Ja. En dat wordt met elkaar iets waar ze toch houvast in vinden. Troost uit putten misschien. Zingeving in vinden, troost soms als er verdriet is. Ja. En dat groeit wel, maar je schrijft je niet zo gauw meer in bij een kerk. En je wilt niet zo graag meer in een kaartenbak zitten. Nee, maar dan ben je geestelijk verzorger vanuit een bepaalde zuil, zeg maar, toch van heel vroeger. Dat hoeft niet. Nee. Er zijn ook ongebonden geestelijk verzorgers die zelf zo'n multi-religious belonging spiritualiteit hebben. En er zijn ook opleidingen waarbij je geestelijk verzorger master kunt leren, zonder dat het aan een religieus instituut verbonden is. Ja, en dan ben ik toch nieuwsgierig naar je oorsprong. Ik heb klassieke theologie gestudeerd met een predikantsopleiding. Ben predikant geworden in twee gemeentes. Mm-hmm. Daarna diaconaal predikant. Dan zit je al in de hulpverlening en met één been in de zorg. En daar ontdekte ik hoe ongelooflijk veel gepassioneerde mensen er in de zorg werken. En heb ik de overstap naar de zorg gemaakt en de master geestelijk verzorger erbij gehaald. Ja, ja. En ben ik in het Franciscus Gasthuis begonnen. Een mooi vak is het, denk ik, om al die mensen te kunnen helpen, te kunnen bedienen als ze het nodig hebben. Als het niet nodig is, hoeft het natuurlijk ook niet, want je moet niet constant bij mensen staan van hoe gaat het nou eigenlijk? Dat is ook niet goed, denk ik. Maar als het nodig is. En je hebt er ook een oog voor gekregen, denk ik, om mensen te zien. Ja, je ziet ook wie het nodig heeft. Mm-hmm. En soms zijn er mensen die denken het niet nodig te hebben. En dan komt er toch een heel verhaal los en dan zeggen ze, ik wist niet dat ik hiermee zat. En dan vinden ze het heerlijk om dat te delen. Het is iets wat je kunt leren, waar je je voor kunt scherpen. Ja. En wat ik mooi vind is dat anderen het zien en er soms jaloers op zijn. Dat zelfs een arts laatst zei, jullie hebben eigenlijk het mooiste beroep in het hele ziekenhuis. Ja, ja. En ik zei, dat klopt. Dat is een mooi compliment. En je bent er nog niet uitgewerkt en uitgekeken in dat Sint-Franciscus gasthuis. Zeker niet. We hebben een beetje een inkijkje gekregen in wat je doet als geestelijke verzorger van het Sint-Franciscus gasthuis. En Vlietland, ben je daar ook betrokken of alleen Franciscus? Want ze zijn natuurlijk samen. Ik ben begonnen bij het Sint-Franciscus gasthuis. En nu zijn we Franciscus gasthuis en Vlietland. Ja, ja. Het Sint is eraf. Ja, Franciscus is gebleven. Ja. Heel belangrijke inspirator voor goede zorg. Kijk, ik had van een geestelijk verzorger niet anders verwacht om dat te horen. Dankjewel, Annemieke Kelder, voor deze informatie en voor dit mooie verhaal. En heel veel succes en ook heel veel plezier in je mooie werk wat je doet. Er is een bieder ingerekend. De aarde is gastvrij, een grote ronde tafel, pak een stoel en kom erbij. Er is genoeg voor iedereen genoeg. Tast maar toe, wees niet bang, schep maar op, ga je gang. Schep maar op en ga je gang. O ja, ik zou het haast vergeten, één ding moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen, maar neem niet meer dan nodig is. Je hoeft niet toe te kijken, daar is royaal. Geen portier, geen plaats bewijzen, plek voor allemaal. Genoeg, genoeg voor iedereen genoeg. Tast maar toe, wees niet bang, schep maar op en ga je gang. Schep maar op en ga je gang. O ja, ik zou het haast vergeten, één ding moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen, maar neem niet meer dan nodig is. Neem niet, neem niet, neem niet, neem niet meer dan nodig is. Neem niet meer dan nodig is. Tast maar toe, wees niet bang, schep maar op, ga je gang. Schep maar op. Ga je gang. Ja, ik zou het haast vergeten. Eén ding moet je weten, anders gaat het erg mis. Ga je gang, schep maar op en ga je gang. O ja, ik zou het haast vergeten, één moet je weten, anders gaat het erg mis. Er is genoeg voor iedereen, op iedereen gerekend. Daar is gastvrij, één grote ronde tafel, pak een stoel en kom erbij. Er is genoeg voor iedereen genoeg. Maar toe, wees niet bang, schep maar op, ga je gang. Schep maar op en ga je gang. Oh ja! Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Een knap stukje rock hier in de late avond van Steve Perry. Oh, Sherry, zo heet de vrouw waar hij vol vuur over zong. Herman van Veen hoorde je met een prachtig nummer Genoeg. Past wel bij dit jaargetij, zou je kunnen zeggen, tussen kerst en nieuwjaar. Straks gaan we het hebben over iets totaal anders. Dan gaan we het hebben over intensieve neurorevalidatie. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na deze prachtige van Carly Simon, Coming Around Again. Coming Around Again, Carly Simon. Zij werd wereldberoemd met You're So Vain. Misschien weet je dat nog. Want dat komt regelmatig voorbij op de radio. Deze wat minder. We gaan het hebben weer over de gezondheidszorg. We gaan het hebben over revalideren. Je hoort er alles over in een gesprek met Mariska de Vries. Revalideren naar maximale zelfstandigheid. Ik ga daarover praten met Adriaan Thewes. Meneer Thewes, u heeft een eigen centrum voor intensieve neurorevalidatie. Wat is intensieve neurorevalidatie? Welke patiënten denken wij dan aan? Nou, wij zijn speciaal opgericht voor jongeren met heel ernstig hersenletsel van 16 tot ongeveer 35 jaar. Jongeren die door verkeersongelukken, zinloos geweld, sport, ongelukken, werkongelukken, heel ernstig hersenletsel hebben opgelopen. En die eigenlijk in de traditionele revalidatie tussen wal en schip vallen, omdat die dan terechtkomen tussen ouderen, van met name mensen van 65 jaar en ouder met een beroerte, en daar ook maar heel beperkt revalidatietijd krijgen. Wij zijn er speciaal voor dat zij zo'n 5 volle uren per dag therapie krijgen om hen zoveel mogelijk naar die maximale zelfstandigheid te brengen. U zegt 5 uur op een dag revalideren, dat is vrij heftig voor iemand die zwaar hersenletsel heeft. Ja. Is dat niet te zwaar? Nee, dat blijkt in de praktijk absoluut niet te zwaar te zijn. Traditioneel krijgt iemand gemiddeld in Nederland zo 3 keer een half uur bruto aan revalidatietijd. En dat is netto ongeveer 3 keer 20 minuten, dus 1 uur. En dat is 5 uur in de week. En dat gedurende 3, 4, 5 maanden maximaal. En daar moeten ze in die tijd moet eigenlijk alles weer opnieuw worden aangeleerd. Eenzijdig zijn ze vaak verlamd. Ze kunnen niet lopen, ze kunnen hun arm niet bewegen, ze kunnen hun hand niet gebruiken. Ze hebben cognitieve problemen. Vaak kunnen ze niet spreken, hebben ze afasie. En dat zijn allemaal zaken die opnieuw aangeleerd moeten worden. En de ervaring leert, en ook het wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat intensieve revalidatie ze dan gewoon veel verder brengt. Ja, dan heb je natuurlijk heel veel soorten hersenletsel en allerlei aandoeningen. Het ligt maar net aan welk deel van de hersenen natuurlijk beschadigd is. Wanneer concludeer je, nou, het revalidatietraject is afgelopen, we gaan nu op compensatiemaatregelen over? Dat is op zichzelf is dat een heel moeilijke vraag. Ja. Daar zijn we ook met een aantal onderzoeken mee bezig om te kijken van wanneer is eigenlijk dat maximale resultaat behaald. En om eventueel ook te kijken van wat voor verwachtingen kunnen er gedefinieerd worden van wat er nog aan herstel mogelijk is. Je moet natuurlijk realistisch blijven. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om meer 100% ouder te worden. Bij jongeren of bij mensen met heel ernstig hersenletsel zal nooit iemand weer 100% ouder worden. Er zullen altijd restverschijnselen blijven. Maar wat wel het geval is dat je op een bepaald moment ziet dat de vooruitgang veel minder gaat worden. En op het moment dat die vooruitgang veel minder gaat worden, dat zijn juist die momenten dat je eventueel kunt gaan overwegen om compensatiestrategieën in te gaan zetten. Hoe lang blijven mensen gemiddeld bij u in het revalidatiecentrum? Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, omdat we net open zijn. Maar we gaan ervan uit dat patiënten net zo lang blijven als er relevante progressie gemaakt kan worden. En dat zal voor de ene patiënt wat langer zijn dan voor de ander. Maar ik denk dat als we kijken naar gemiddelde verwachtingen, ook als we kijken naar buitenlandse klinieken die hetzelfde doen als wij, dan praat je over periodes van gemiddeld 6 tot 9 maanden dat een patiënt bij ons blijft. Oké. Okay. U heeft de leeftijdsgrens gesteld op ongeveer 35 jaar. Van waar de grens? Waarom niet ook mensen van 40? Is dat, nou, op een bepaald moment moet je een grens stellen. En wij hebben het centrum opgezet omdat die jongeren juist heel erg tussen wal en schip vallen. Op het moment dat je jong bent, en stel dat je 20 bent of 30 bent, en je hebt ernstig hersenletsel en je komt in een overigens verder fantastisch revalidatiecentrum terecht, dan kom je op een afdeling waar je zit tussen de mannen en vrouwen van 60, 70, soms wel 80 jaar. Niet elk revalidatiecentrum heeft een jongere afdeling natuurlijk. Nou, het zijn relatief weinig, en gelukkig ook maar, het zijn relatief weinig patiënten. Er zijn, ja. Als we kijken naar het aantal jongeren dat per jaar heel ernstig hersenletsel krijgt, dan praat je over 400 tot 600 jongeren. En dat houdt dus ook in dat in een gemiddeld revalidatiecentrum er misschien maar 1 of 2 of 3 van deze jongeren zijn. Daar kun je niet een hele afdeling voor opzetten, nee, natuurlijk. Nee, dus op die afdeling met die oudere mannen, ja, en vrouwen. En dat is, met alle respect voor die jongeren, niet de meest motiverende omgeving. Ja. Als mensen meer willen weten over uw revalidatiecentrum, of desnoods als ze iemand in hun kennissenkring hebben die dit zo'n soort letsel opgelopen heeft, waar kunnen ze meer informatie vinden? Heeft u een website? Ja, ze kunnen kijken op de website www.daanthewescentrum.nl. Dat is 1. En ze kunnen ons bellen. We zitten in Woerden, het Daan Thewes Centrum. En dan zijn er altijd mensen die iedereen met alle tijd en met alle aandacht te woord zullen staan. voor mensen dus met die intensieve neurorevalidatie nodig hebben in Woerden, dus het Daan Teeuwis Centrum. Ik sprak erover met meneer Adriaan Teeuwis. Hij is de oprichter van dit centrum. Dank u wel. Ben nou belde aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Through uit 1983. De show zit erop. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dan zit ik hier weer. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. Lijkt me gezellig. Tot besluit van de show. Stevie Wonder en S. En ik wil je eigenlijk alleen nog maar één ding zeggen. Welterusten. Nou, eigenlijk twee dingen. Welterusten voor zometeen. Als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht. As around the sun, the earth no seems revolving. And the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. Now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the star in the sky. Always. Until the ocean covers everyone. Always. Time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain, and I'll be loving you always. As the day I know I'm living but tomorrow, but make me the past for that I mustn't fear, for I'll know before